Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programında bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte sunacağız. Telefon numaramız, alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Gülderen İnal'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler dilerim. İyi günler. Bir ay aradan sonra yine birlikteyiz. Evet. Bugün neler konuşacağız hocam? Bugün yine deprem yönetmeliği ile ilgili, onun işte yürürlüğe girmesine takriben 3 ay var. Evet. Ocak başında yürürlüğe girecek. Bir kere işte İnşaat Mühendisleri Odası kapsamında onun düzenlediği, bizim de katkıda bulunduğumuz bir eğitim programı hazırladık. Katkının da ötesinde aslında bütün şeyleri de toplantılardaki açıklamaları da sizler yapacaksınız değil tabii, mi? Tabii tabii. Evet. Şimdi eğitim dokümanları hazırlıyoruz şu sırada. 15-16 kişilik bir ekip. İki aşamalı olacak. Bir, genel konular, daha genel, daha fazla uygulanan konularla ilgili. Hep bunlar deprem yönetmeliğinin anlatılması, tanıtılması evet, ve uygulamasına ilişkin detayların aktarılması. Açıklamalar yapılacak her bölümle ilgili. Ardından da her bölümle ilgili birkaç tane uygulama örneği mühendise sunulacak. Ama bunlar kitap halinde basılacak. Ondan sonra ayrıca basılı malzeme de var. Evet, esas mesele o. Yani tam şu anda devam ettiği için kesin sayıyı söyleyemiyorum ama 600-700 arasında bir sayfa olacağını tahmin ediyoruz. Belki biraz daha da fazla olabilir. Bir kitap olacak, bir el kitabı diyoruz buna. Ondan sonra ayrıca görseller, PowerPoint görsellerini içeren bu handout dedik şey, onlardan da bir kitapçıklar yapacağız. Ayrıca. Evet. Yani izleme sırasında şey yapsınlar diye kullanalım. Bu birinci bölümü Ekim ve Kasım aylarında ilk planda 6 şehirde, İstanbul, Ankara, İzmir ve 3 ayrı şehir, o daha belli değil. Ama gerisi de gelecek tabii. Bu ilk planda 6 şehirden bahsediyoruz. Bu birinci kısım. İkinci kısım ile ileri konular. Daha az belki muhatap kitlesi daha sınırlı olan ama belki işte de yüksek, daha uzman değil mi? Evet. Daha kalifiye. Evet, yani evet, özel konular. Mesela yüksek binalar, işte yalıtımlı binalar, özel temel problemleri vesaire. Yapı zemin etkileşimi konularını içeren ayrı bir program yapıyoruz. Onu da Aralık'ta sunmaya başlayacağız. Yani Ekim-Kasım'da onun hazırlığı. Onların da ayrıca basılı malzemeleri olacak herhalde. Onun da herhalde, basılacak. Evet. Yani iki ayrı ekip halinde çalışıyoruz. Evet. İyi bir şey oldu. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kimleri katacaksınız bu toplantılara? Esas olarak inşaat mühendisleri. İnşaat mühendisleri. İnşaat mühendisleri. İnşaat mühendisleri. Evet. İnşaat, yani tasarım mühendislerine yönelik aslında. Evet. Ya yani bina tasarımı, deprem tasarımı, deprem etkisi altında bina tasarımı yapan mühendislere. Mühendislere. Evet. Evet. Yani böyle organize bu ilk program, yani genel konuları kapsayan program, cumartesi pazar full 2 gün. Tam günlük program. Diğeri bir günlük olacak, daha o ileri konular. O da bir tam gün. Bu cumartesi pazar, hafta sonu işte önümüzdeki 20-21 Ekim'de İstanbul'dan başlıyoruz. Ha, hemen yani evet. 25 gün sonra evet, başlıyorsunuz. İlk sunum burada yapılacak, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Yıldız'daki evet, eski kampüsünün auditoriumunda. Ondan sonra devam edeceğiz. Bir auditoriumu dolduracak kadar mühendis başvuruyor mu? Eski tecrübeler nasıl? Çok daha fazla olur. Öyle mi? Evet. Hatta daha büyük bir salon istiyorlardı. Doluymuş her yer o tarihte. Onun için böyle oldu. Evet, evet. Evet. Mesela daha önceki... Yani ben aslında ne zamandı? İşte 3 ay önce bir seminer gibi bir şey yaptık, bir tanıtım şeyi. 4 arkadaş sırayla. Evet, hatırlıyorum. Cumartesi günleri. Ben Maçka'daki İTÜ amfisinde, G amfisinde o zaman işte 450-500 kişi olduğunu ifade ettiler. Ama aynı anda canlı olarak internetten de yayınladılar. Yayın yapıyorlar. 5000 kişi izlemiş. Çok ve canlı olarak 5000 kişi. Canlı olarak. Evet, çok çünkü enteresan. Onun kaydını alabiliyorlar sana. Evet, tabii. Tabii çok büyük şey var. İlgi. Deprem yönetmeliği çünkü Türkiye'de bina mevzuatıyla ilgili temel yönetmeliktir. Herkesin ilgisini çekiyor. Tabii yeni bir takım değişiklikler var. Mühendisler merak ediyorlar bunların ki ne olduğunu. Bahsettiğiniz oldukça radikal değişiklikler de bazı var. Bazı alanlarda evet. Yeni bölümler var. Evet. O bakımdan iyi bir şey olmaz. Zaten deprem yönetmeliği de bayağı eskisine göre kapsamlı. Çok kapsamlı. Evet. Yani 400 sayfa civarında şu anda. Bölüm sayısı olarak 17 bölümü var. Bir öncekinin 7 bölümü vardı. Bazı bölümleri parçalara ayırdık. Bazı yeni bölümler geldi. Eskiden hiç olmayan bölümler geldi. Bazı bölümlerin kapsamı genişledi. Yani sayfa sayıları arttı. Eksiklikler vardı tabii. Bu zaman içinde teknolojik gelişmeye bağlı olarak bu tür artışların olması doğal. Evet. Mühendisler bu tür toplantı, eğitim diyelim buna. Evet, eğitim. Evet, eğitim. Evet. Meslek içi eğitim. Meslek içi eğitim toplantılarına belli bir ücreti ödeyerek mi katılıyorlar yoksa o da genellikle talep etmiyor. Evet. Toplantı katılımından. Ancak bu sefer bana ifade edildiğine göre bu hazırlanacak olan kitapları belli bir bedel karşılığında biraz da mecburlar verecekler. Herhalde evet, ona. Masrafı çünkü var tabii. Masrafı tabii 700 sayfa, evet, 600-700 evet. sayfa az bir şey evet. değil. Evet. Şu anda o materyalin hazırlığı şu anda aşamasındasınız. İşte gelecek hafta sonunda baskıya verilecek şekilde son çalışmalar. Büyük bir yoğunlukla devam ediyor şu sırada. Evet. Siz zaten deprem yönetmeliğinin hazırlığı sırasında bayağı ciddi bir mesai evet, ayırmıştınız. Evet, hatırlıyoruz. Evet. Şimdi ama o mesai aynen devam evet, ediyor anlaşıldığı kadarıyla. Kurtulamıyoruz bu işten. evet. Aman hocam kurtulmayın ne olur. Evet. Evet. O zaman yani şeyde daha ileriki mesela önümüzdeki ayın son haftasında yapacağımız programda da o ilk toplantının evet. ilk eğitim evet 20-21 Ekim evet, şeyini konuşabiliriz. Toplantısının evet. sonuçları üzerinde evet. de sizden bilgi almamız evet. mümkün olabilir. Evet. Ocak ayının başında da diliyoruz ki bu deprem yönetmeliği hakikaten gündeme girsin ve uygulanmaya da ancak resmi olarak o zaman başlayacak. Evet. Evet. evet. Tabii şunu söylemem lazım. Yani burada eğitim falan veriyoruz. Bir takım önemli değişiklikler var. Hatta bazı kısımları radikal ama çok yoğun kullanılan kısımlarında aslında mühendise çok yabancı gelen şeyler yok. Yani yenilikler var tabii ama. Muhakkak. Yani mühendis onlara kolaylıkla adapte olabilecektir. Bazı analizleri, bazı hesapları daha ayrıntılı yapma imkanımız var. Biraz da bilgisayarların gelişmesine bağlı bu. Evet. Dolayısıyla o bazı konularda iyileştirme. Zaten ben belki daha önce de şey yapmışızdır. Yani bu şeyin ilk açılış konuşmalarında da hep onu söylüyorum. 3 ana hedefi var zaten yönetmeliğin. Bir iyileştirme, mevcudu iyileştirme. Bazı bölümlerin daha iyi, daha açık yazmak vesaire belli konuda. Bir geliştirme, yeni konuların gelmesi, bazı konuların daha açık yazılması vesaire. Bir de yeni teknolojiler dolayısıyla gelen şeyler var. Mesela yüksek bina, yeni bir teknoloji. Bu deprem işte sismik izolasyon dediğimiz veya yalıtımlı bina teknolojisi bu ilk defa yönetmeliğe giriyor. Teknoloji olarak da nispeten yeni. En azından mühendisimizin tanıması, aşina olması bakımından yeni. Yani ilk defa böyle bir şeyi yönetmelik olarak görüyorlar. Başka yayınlar var. Tabii bir de yani 1930'lu yıllarda dünyada yapılmış olan yüksek binalar var. Onların tecrübelerini özetleyen ama yabancı dildedir herhalde. Tabii. Şimdi yani bu birinci kısım büyük ölçüde mevcudun iyileştirilmesini kapsayan bölüm olacak. Bir de tabii bazı eksik şeylerimiz vardı. Mesela özellikle kazıklı temellerin tasarımı konusunda mevcut yönetmeliğimizde bir takım eksiklikler olduğunu biliyorduk zaten. Ve tabii özellikle büyük kentlerde şimdi kötü zemin koşullarında bile çok iddialı hatta yüksek binalar yapılabiliyor İstanbul'da, İzmir'de. Ve burada da kazıklı sistemler çok önem kazanmaya başladı. Eskiden böyle kullanılmazdı onlar. Bu kadar yaygın değildi. Yani bunun yaygınlığı da tabii bizi o doğrultuda yeni bölümler ve yeni açıklamalar yapmaya itti. İtti, zorluyor tabii. Evet. Bu önümüzdeki dönemde o zaman hem yönetmeliğin yayınlanması, resmen yayınlanması söz konusu. Aynı zamanda da... Yönetmelik yayınlandı. Evet, pardon. Ben yani yürürlüğe girmesi. Yürürlüğe girmesi tabii evet. Ki. Resmi gazetede yayınlandı. Evet. Yanlış ifade ettim. Evet. Yürürlüğe girmesi ve aynı zamanda da bu hem temel eğitimlerin hem de yeni bölümlerin ayrı ayrı eğitimlerinin planlanacağı bir süreçe evet. Girmiş durumdayız. Ama yeni bölümlerin eğitimleriyle ilgili şu anda bir takvim belli değil, değil mi? Çünkü o ikinci bölüm dediğim onların hazırlıklarını materyalleri hazırlanacak. Başlangıç aşamasındayız. Şu anda biz birinci bölümü bitirmeye çalışıyoruz. İşte bunu teslim eder etmez Ekim-Kasım'da o bölümün bütün planları hazır aslında. Ne yapacağımız, kimin yapacağı, nasıl yapılacağı her şey belirli. Ekim-Kasım aylarında o hazırlıklar bitecek. İşte ikinci kitap materyalleri hazırlanacak, basılacak ve Aralık başından itibaren de onların eğitimini vermeyi planlıyoruz. Evet. Şey de zaten İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi de bir açıklama yayınlamış. Hemen evet. Sitede görülüyor. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin bölgesel genel konular uygulama eğitimi evet. Seminerleri ülke genelinde 6 bölgede yapılacaktır diyor. İlk seminer 20-21 Ekim 2018 tarihlerinde evet. İstanbul'da gerçekleştirilecek olup diğer seminer yer ve tarihleri daha sonra açıklanacaktır. Evet. Yani bunu da buradan duyurmuş evet. Olalım. Evet. Bu zaten dün yayınlandı. Evet. İnternet sayfasında. Bilgi sahibi evet. Olmayan evet. Daha ayrıntılı içeriğini de şey yapan, açıklayan ayrıntılı bir açıklama da 1-2 gün içinde o da yayınlanacak. O da yayınlanacak. Evet. Evet. Bu evet İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi'nin internet evet. Sitesinde. Evet. Bunun dışında hocam bugün konu edebileceğimiz yine yönetmelikle ilgili önemli bir gelişme. Şimdi biraz önce belirttiğimiz bu özel konular kapsamında özellikle yüksek binalarda, işte yalıtımlı binalarda artı bu kazıklı sistemleri de içeren işte yapı zemin etkileşimi, yapı kazık zemin etkileşimi konularında bu konuların tabii analizi, hesabı diğer standart binalar için uyguladığımız hesap ve tasarımlardan biraz daha ileri düzeyde. Bunları yapan mühendislerin de biraz daha tecrübeli olması gerekir. Bunlar çok önemli binalar. Hem teknik bakımdan hem ekonomik bakımdan. Tabii. Bir yüksek bina deyip geçmeyin. Yani içinde binlerce kişi çalışıyor, yaşıyor. Şimdi bunlarla ilgili tabii Türkiye'de bu programlarda defaatle konuştuğumuz gibi Türkiye'de genel anlamda proje aşamasında doğru dürüst bir denetim sistemi maalesef yok. Oturtamadı. Kağıt üstünde var ama hiçbir şekilde uygulamada yürümüyor. Şimdi bu yeni konuların gelmesi işi daha da ciddi hale geldi. Düşünün, olmayan bir olmayan veya kağıt üstünde olup da yani gerçekte çalışmayan bir yapı denetim sisteminiz var. Ama bir yandan da bu ileri konuları kaçınılmaz bir biçimde yönetmeliğe dahil etmek zorundasınız. Yani bir yüksek binayı adam yapacağım diyor. Durmuyor. Eski yönetmeliğe göre yüksek binalar yapıldı. Evet. Yani biz zaten daha önce tecrübesi bunu, olsun olmasın. O, tabii. Bunu gördüğümüz için biz aslında 10 yıl önce gayri resmi bir yönetmelik yayınladık Kandilli olarak. İstanbul Belediyesi için bir yüksek binalar taslağı hazırladık. Bunu ilk baştaki şeylerine göre, düşüncelerine göre belediye işte şehir yönetmeliği gibi uygulayacaktı. Sonra vazgeçtiler. Vazgeçti. Uygulanmadı ama de facto bu yönetmelik uygulandı. Evet. Çünkü başka bir şey yoktu ortada. Şimdi bu o yönetmelik tabii 10 yıl önce, 10 yıl içinde de epey bir gelişme oldu. Onda, İzmir sanki farklı bir tutum almıştı. İzmir için, evet, İzmir için de bizim de katkımızla bir şey, yani büyük ölçüde o İstanbul için hazırladığımız yönetmelikten yararlanarak onlara da bir yönetmelik taslağı hazırladık. Onu belediye kabul etti orada. Artı İzmir'de özellikle bu Bayraklı semtinde çok kötü zeminde yüksek binalar yapılıyor. Çünkü o bölgeyi yüksek binalara tahsis etmiş bulunuyorlar. Bu kazıklı sistemlerin işte biraz önce onu da bahsettim. Yapı zemin kazık etkileşimiyle ilgili bir takım ilave kuralları da içeren bir doküman hazırladım ben. Hatta onu işte odaya verdik. Oda da daha sonra onu belediyeden geçirdi vesaire. Onlar şimdi bir şekilde uygulanıyor. Ama tabii şimdi bütün bu olay, bu konular yeni yönetmelikte çok derli toplu bir biçimde yer alıyor. Bunların şimdi yalnız demin dedim ya, bunlar çok özel konular. Bunları yapanların da şey olması lazım, yetkin olması lazım aslında. Tecrübeli. Bizim bu yetkin mühendislik sistemi diye aslında konuşa konuşa. Dilinizde tüy bitti hocam. Herkesi vardı. Bıktırdığımız evet, konunun tam şeyi bunlar. Bıkmak olur mu? Ama işte bunu yok, hala yok. Şimdi ne yapacağız? Yetkin mühendislik sistemimiz yok. Yani bir insanın kalifiye olup olmadığını sertifiye edemiyoruz. Aslında her işin başı o olması lazım. Tabii. Peki ne yapacağız? Doğru düz bir kontrol sistemimiz de yok. Şimdi biz bunu, ben ve arkadaşlarım yıllardır düşünüyoruz. Ya buna bir çare bulmamız lazım. Şimdi doğal olanı aslında yetkin mühendislik sistemiyle alttan gelen bir şey olması lazım. Yani mühendislik altyapısının sağlam, bilgili, deneyimli olması lazım. Mesleki eğitimin içinde. Evet, o mesleki olması. Eğitim de onun bir parçası tabii. Evet. Bu olmayınca bir nevi tersten yukarıdan bir kontrol mekanizması getirmeyi düşündük. Özel bir kontrol mekanizması. Ve buna bir de isim taktık. Yani Türkçe'de daha doğrusu bir isim uydurduk diyeyim. Uydurmak iyi manada söylüyorum. Tabii. Tasarım gözetimi ve kontrolü dedik. Bu gözetim aslında standart kontroldan farklı. Şöyle bir şey düşünün. Siz mesela projecisiniz. İnşaat projesi yapıyorsunuz. Yüksek bina projesi aldınız, yapacaksınız. Önce bakanlığa başvuracaksınız. Şimdi sistemi anlatacağım birazdan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvuracaksınız. Daha doğrusu bu sistem içinde bu tasarım gözetmeni denilen dediğimiz, gözetmen dediğimiz kişiler yetkilendirilecek. Bunları birazdan vaktimiz olursa konuşurum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir özel binalar mühendislik üst kurulu diye bir kurul var. O kurul bu şeyleri yetkilendirecek, başvuran kişileri belli kriterlere göre. Biliyor muyum? Ve onların da ellerinde herhalde bir belgeleri. İşte bir belge verecek. Tabii. Ondan sonra bir belge verecek. Evet. Ve internet sayfasında tasarım gözetmenliği yapabilecek olan kişilerin listesi yayınlanacak. Bu da birkaç alanda, dört alanda, dört ayrı alanda gözetmenlik şeyi var. alanları var. Kategorisi var. Kategorileri evet. var. Bunlardan bir tanesinde veya birkaç tanesinde yetkilendirilebiliyorlar. Şimdi siz projecisiniz, sizin iş aldığınız işveren şeye başvuracak. Daha doğrusu şöyle sistem, üst kurula başvurmuyor da üst kurulun yetkilendirdiği, belli kriterlere göre yetkilendirdiği bu gözetmenler web sayfasında yayınlandığı için. Oradan bir tanesini seçiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu bakanlığa bildiriyor. Ama bu sistem nasıl çalışacak? Şimdi bir bakanlık tebliği hazırlanıyor. Yakında herhalde bir ay içinde. Öyle mi? Bakanlık bunu evet, ciddiye aldı tabii, yani. Aldı. Anlatacağım şimdi. Ha, çok önemli. Yani son taslak hazır şu anda. Evet. Yani sondan bir önceki daha doğrusu. Ve bu tebliğ taslağının içinde de zaten bir nevi yönetmelik bu. Bu işin nasıl yürütüleceğinin ayrıntıları, teknik ayrıntıları da belirlendi. Ve böylece şimdi bu gözetmenler dediğim gibi standart kontrol mekanizmasının dışında bir şey bu. Daha geniş kapsamlı. Siz diyelim ki projecisiniz, ben de gözetmen oldum. Evet. Seçtiğimde sizsiniz. Evet. Sizin ben işin başından itibaren sizin yanınıza gelip siz bana önce bu işi nasıl planladığınızı, ne yapacağınızı, nasıl daha proje yok ortalıkta proje, ama yani, bir ön rapor hazırlıyorsunuz. Tabii. Oradan başlamak üzere ben sizi ne yapıyorum? Adı üstünde gözetliyorum. Evet. Ve yönlendiriyorsunuz. Ve yerine göre yönlendiriyorum. Evet. Bunun bir de öyle bir şeyi var. Evet. Ya hem kontrol ediyorum ama işin başında normalde çünkü şöyle yapılır Türkiye'de özellikle. Proje yapılır, biter, eder. Ondan sonra kapağı kapatılır. Çizimler biter. Ondan sonra al şunu kontrol et der. Bunun anlamı yok. Yok. Belki tabii. O projede bir takım yanlışlıklar var. Hatta Türkiye'de komik bir şey. Bir yandan inşaat devam eder, ondan sonra kontrol eder. Elbette. Şimdi bu öyle değil. Burada projenin başlangıcından itibaren devreye girme söz konusu. Her aşamada. Bunun raporlama sistemi, şimdi tabii yeni teknolojinin getirdiği sistemlerde internet üzerinden devamlı internette izlenebilecek şekilde raporlama sistemi. Yani karşılıklı diyelim ki ben gözetmen olarak sizden şunu yapın diyorum. Tamam yaptım diyorsunuz, şöyle şöyle diyorum ki ben hayır bunu böyle değil böyle böyle yapın. Hepsini yazılı, hepsinin kaydı kuydu var. Böyle bir sistem kuruldu. Şimdi bunu biz aslında yönetmelikte şunu yazdık. Yani şu anda yayınlanmış falan yönetmelik. Belli alanları tarif ettik. 4 tane ana alan ve bunun alt alanları da var. Bu alanlarda tasarım gözetimi alınmak zorundadır dedik. Evet. Teknik olarak bunu ortaya koyduk ihtiyacı. Ve arkasından dedik ki bu konudaki düzenlemeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapar. Yapar dediniz. Ve Çevre Şehircilik Bakanlığı da yayınlanır yayınlanmaz faaliyete geçti. Yani işte Nisan ayından bu yana iyi çalışıyorlar. Evet. Hakikaten orada çok değerli bürokrat arkadaşlarımız var. Yani tanıdığımız zaten bizim şahsen de tanıdığımız arkadaşlar. Biz de yardımcı olduk. Yani son 3 ayda yalnız ben değil başka arkadaşlar da tabii. Şu anda işte en son şu anda bu zamana kadar işte sınırlı bir çevre içinde görüş veriyorduk arkadaşlara. Şimdi onları derleyi topladılar. Kurumlara açık olarak şey yaptılar, gönderdiler. 2-3 hafta önce. Bu ay sonuna kadar görüş. Yani bütün verilecek. Odalara vesaire her yere gönderildi bu. Aslında yani açıklandı son taslak ama kesin değil. Oradan da son bir görüş alındıktan sonra gerekiyorsa revizyonlar yapılıp onların ifadelerine göre yönetmelik olarak yayınlanacak. Tebliğ. Evet. Niye tebliğ bilmiyorum. O işin idari formatı öyle gerekiyor. Bir bakanlık tebliği olarak yayınlayacaklar. Adı öyle. Yani taslağın öyle. Evet. Ben bu 4 kategoriyi sorabilir miyim hocam? Bunlar teknik şeyler. Evet. Şöyle yani bir tanesi deprem yer hareketiyle ilgili. İşte bu sahaya özel deprem tehlikesinin belirlenmesi konusu var. İşte hesaplarda kullanılacak deprem kayıtlarının seçimi, hı, ölçeklendirilmesi, dönüştürülmesi falan. Bunlar teknik konular. Evet. İkincisi işte zeminle ilgili ve yapı zemin etkileşimiyle ilgili konular. Bu kazık meseleleri vesaire. Bu çok önemli, bu Türkiye için bunlar. Çünkü bunlar yani emniyet, güvenlik bakımından olduğu kadar ekonomi bakımından da çok. Son derece önemli tabii. Bilgisizlik pahalılığı ve israfı getiriyor. Türkiye'de inşaat alanında büyük bir israf söz konusu. Bilgisizlik yüzünden mühendis korkuyor. Çok büyük kesitler, çok büyük malzemeler, çok fazla malzemeler kullanıyor. Anlatabiliyor muyum? Fazla beton, fazla demir. Evet, her şey. Evet. Bu çok önemli. Hatta bu, bazı inşaatlarında rijit hale getirildiğini de siz çok anlattınız. Evet. Ondan sonra üçüncü alan çeşitli yönetmeliğin çeşitli şeylerinde, özellikle bu ileri teknolojiyi gerektiren konularda özel analiz teknikleri var. O analiz teknikleriyle ilgili bir konu var. Bir de artı yüksek bina bir bütün olarak ve yalıtımlı binalar. Dört demiştim, yanlış söylemişim. Beş alan beş var. Alan. Beş alan. Evet. Evet. Buradan hareketli bir sorum daha var hocam. Şimdi diyelim ki bir proje hazırladım, yüksek bina ve internet sitesinde, Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmış olan listeden liste var orada. Listeden, gözetmenlerin listesi var. Evet. Bu beş ayrı alanda. Evet. Sizin konunuz hangi alana giriyorsa, o alandan yetkilendirilmiş olan kişiyi siz seçiyorsunuz. Herhangi birini seçmemiz yeterli. Yani beş kategoriyeden de. Eğer meşgul değilse o sırada. Çünkü tabii. Aynı anda belirli bir hizmet yani. Muhakkak. Şimdi unuttum ama belli bir sayının üstünde zaten görev alamıyor. Alamıyor. Evet. Evet. Ama yani. Siz seçiyorsunuz. Evet. Yani daha doğrusu mal sahibi seçiyor, yapı sahibi seçiyor. Ondan sonra siz çalışmaya başlıyorsunuz ve ama bir nevi o da bakanlık tarafından gözetleniyor. Çünkü bütün sistemin kayıtlarını bakanlığın web sayfasında tutmak zorundasınız. Tutmak zorundasınız. O da güzel bir şey. Tabii. Olayın nasıl geliştiğini bakanlık izleyebilir. Evet. Bu aynı zamanda kamuya da açık bir bilgi mi olacak? O zor ondan herhalde değil değilim. Mi? O... Ondan emin değilim. Gerekli de değil herhalde. Evet, değil. Gerekli de değil. Evet. Doğru. Evet. Bunun için işte bir özel binalar mühendislik üst kurulu kuruluyor. Bu önemli bir bu şey. Çok bunun önemli. İçinde beş kişilik bir kurul olacak. Yani bu kurul her şeyi bu kurul yapacak aslında. Çünkü bu gözetmenleri seçmek tabii. İşin anahtarı en tabii. Önemli. En hassas konusu. Evet. İki tanesi bakanlık mensubu. Üçü de üniversite öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşan bir şeyi bakan seçecek. Evet. Ve onlar işte iki yıl süreyle görevlendirilecek. Ondan sonra tekrar çok. İki yılda bir yenilenecek. Ama kriterler aynı. Tabii. Evet. Kriterler aynı. Evet. Bu uzman kişiler dışında aynı zamanda uzman şirketler de olabiliyor. Olabiliyor. Ama bu şirket bazında değil. Yani isim bazında. Kişi burada kişi önemli. Bazında. Evet, kişinin doğru. Uzmanlığı, kişinin bilgi, deneyimi vesaire. Evet. Ama o kişi belli bir şirket adına yapabilir. Ama kişisel imzasıyla sorumlu. Tabii. Yani ileride bir şey kesinlikle olduğunda. Kesinlikle kişisel sorumlu. Bu sadece projeyle mi sınırlı? Projeyle. Evet. Çünkü zaten öbür tarafta hukuken bir resmi olarak çok da haz etmediğimiz yapı denetim o sistem şirketleri devam var. Yani o evet. Kötü şimdi sistem buna benzer devam ediyor. Sistemler Amerika'da var. Ben onu soracaktım. Mesela şimdi biz biraz da tabii tıpatıp aynı değil. Biz biraz bunu kendi koşullarımıza tahmin ediyorum. Uyarlamaya çalıştık. Amerika'da mesela Kaliforniya'yı örnek almamızın sebebi şu. Kaliforniya Türkiye gibi bir yer. Deprem tehlikesi bakımından aynı mertebede tehlikeye sahibiz. Tabii orası çok ileri bir şey. Yani bağımsız olsa biliyorsunuz dünyanın beşinci büyük devleti olacak. Tabii. Yani Kaliforniya bir eyalet ama. Ekonomik olarak. Bakımdan. Evet. Orada bu sistem var. Orada tabii onlar eyalet devleti olduğu için bir eyaletin de bir kontrol mekanizması var ama bu konular özel olduğu için buna peer review adı veriliyor. Peer review sistemi bizdeki gibi bu kadar böyle kurala falan bağlı değil. Onlar da biraz tradisyon şey yapıyor. Türkiye'de tradisyonla iş yürümüyor. Her şeyi kurala, tabii, tabii. Kanuna, yönetmeliğe bağlamak zorundasınız. Orada da bir takım yönetmelikler yok değil aslında. Biraz da bunlar yeni yeni gelişiyor. Özellikle yüksek bina konusu da. Çünkü Amerika'da da aslında belli ekonomik sıkıntılar olduğu için mesela 2008 ve sonrasında oralarda da yüksek bina şeyi falan durmuştu. Sonra açıldı. Şu anda çok yüksek bina şeyi yapılıyor. Öyle mi? Evet. Bir süredir yani 4-5 senedir. Şimdi orada bu sistem eskiden beri var. Bu peer review sistemini. Orada aynı bizde olduğu gibi işveren seçiyor. İşte şeyin orada bir 3 kişilik bir heyet gibi bir şey kuruyorlar. Bir de şeyin orada şehir idaresinin bir adamı da orada oluyor. O şekilde ama prensip olarak, teknik olarak o peer review ile projeci arasında. İşte biz ondan etkilendik. Yani bir model var elimizde ama onu işte Türkiye mevzuatına ve Türkiye'deki mühendislik düzeyine. Mesela bizim koyduğumuz kriterler falan onlardan farklı. İşte onlarda profesyonel mühendislik var. Şimdi bizim en büyük sorunumuz bu şeyi seçerken uzman gözetmenleri hangi kriterlere göre seçeceğiz? Burada kriterleri gösteren detaylı açıklamalar var bu tebliğin içinde. Belli puanlar verilecek. Belli konularda belli tabii. Puanlar verilecek. İşte onların belli bir minimumu aşması gerekecek vesaire. Bunlar tabii bizim Türkiye'deki mevcut yapımıza göre düzenlemeye çalıştığımız şeyler. Evet. Amerika'da bu farklı bir şey tabii. Oradaki düzen, oradaki mühendislik düzeyi, oradaki idari mevzuat vesaire, eğitim. Yani aynı konsepti almakla birlikte prensip olarak biz bunu kendi yerli ve milli evet. Yerli ve milli hale getirdik. Hayır, siz Amerika'dan evet. O kadar güzel örnekler vermiştiniz ki evet. Daha önceki programlarımızda evet. Evet. Belli metrekare inşaat tecrübesi olmayan bir mühendis evet. Bazı projeleri hazırlayamıyor tabii, artık kanun haline gelmiş. İşte orada madde olarak yazılı işte, olmasa evet, bile. Orada tabii evet. Mühendis bakın orada birkaç mekanizma birden var. Bir kamu bir kere iyi çalışıyor orada. Evet. Kamu dediğimiz şehir yönetimleri. Eyalet de değil. Los Angeles'ın bir şehir yönetimi var. Hatta onlar city government derler yani. Şehir hükümeti. Evet. Valisinden ve evet. Belediye başkanıdır. Hatta vali şeydir, eyaletindir ama evet. Bu belediyenin içinde. Belediyenin içinde. San Francisco'da ayrı. Bunların prosedürleri arasında farklar da olabilir. Onlar öyle yapmışlar, bunlar böyle yapmışlar. Yani illa aynı şeyi ama prensipler tabii çok yakın tabii. Birbirine. Yani mesela San Francisco, Kuzey Kaliforniya, işte Los Angeles, Güney Kaliforniya'dır. İkisi arasında mesela bu tür şeyler mevzuat bakımından biraz farklılık vardır ama yani amaç aynı sonuç olarak. İşte hadi yoğurt yiyiş biraz farklı vesaire. Evet. Ama kontrol altında tutuyor. Ama orada işte bir de şu var yani belediye var ama mühendislik kuruluşları var. Yani hani mesela Yapı Mühendisleri Birliği var. Yani Structural Engineering Association. Bu çok güçlü bir birliktir. Bunun Kuzey Kaliforniya, Güney Kaliforniya şubeleri var. Bunların birleşerek kurdukları daha üst bir kurum var vesaire. Bunlar mesela yönetmelikleri bunlar hazırlarlar. Evet. Yani meslek kuruluşları orada müthiş güçlüdürler. Aslında bu tür sistemleri o meslek kuruluşları zaten oluştururlar. En büyük şey. Bu endüstride de kendi üretici birlikleri de endüstride bunun karşılığını kendi yaparlar. Üyelerini de gözetim altında tabii, tutuyorlar tabii. Maksat kalite, hizmet kalitesini yükseltmek. Dolayısıyla kendi üyelerinin de haklarını almaları, onların da maddi bakımdan daha iyi noktalara gelmeleri için gayet normal bir şey meslek birliği olarak. Evet. Türkiye'de bazı konularda eksiklerimiz var işte. Diyelim bizde odanın mesela böyle bir şeye katılması gerekir aslında ama o dışarıda kalıyor. Görüş bildirecek en fazla. Evet. Diyelim. Bir küçük ara verelim mi hocam? Tabii. Müziğimizi dinleyelim. Dinleyelim. Feryal müziğimizi seçti. Evet, dinliyoruz. Holy man, save me from a dance with the devil. Jesus, save me from a bottle of gin. Voodoo, save me from a sleepwalker woman. Who's gonna save me from a rattle within? Well, that voice might come when you're taking your pleasure. The voice might come when you're resting your bones. Seek you up when you're sad or smile, and track you down when you think you're alone. Just when you think that your horses are running, just when you think that you're fixing to win, there's that wandering deep inside you. Who's gonna save you from the rattle within? Save me, save me, save me from the rattle within. Shirt and he wears your shoes. He's living right there inside your skin. You've got notions and he's got notions. Who's gonna save you from the rattle within? Well, a man's made of muscle and he's gonna wrestle, but when he gets to where he ain't going, who's gonna save you when the tank is empty? Who's gonna save you from the rattle within? Just when you think that your horses are running, just when you think that you're fixing to win, there's that wandering deep inside you. Who's gonna save you from the rattle within? Save me, save me, save me from the rattle within. Jesus, save her from a bottle of gin. Voodoo, save her from a sleepwalker woman. Who's gonna save her from the rattle within? Who's gonna save her from the rattle within? Who's gonna save her from the rattle within? Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte gerçekleştiriyoruz bu programı. Evet hocam, kaldığımız noktadan hemen bir soru sormak istiyorum. Şimdi özellikle Türkiye'de inşaat yaptıran yabancı şirketler falan hep müşavir firmalar kullanıyorlar. Tabii. Hatta yurt dışından da tabii müşavir firmalar kullanıyorlar. Şimdi bu düzende, yani projenin bir gözetmen tarafından kontrol edilmesi, izlenmesi süreciyle müşavir şirketin çalışması nasıl? Problem yaratmaz. Yaratmaz değil mi? Şey değil. Yani çünkü sistem açık. Müşavir şirket o işin diyelim projesini, genel olarak mühendislik hizmetlerini almıştır. Yapım aşamasını da kontrol edecektir. O ileride onu da edebilir. Yani bu bizim konuştuğumuz konu sadece proje aşaması. Proje aşaması, ilgili. Evet. Hatta projenin deprem tasarımıyla ilgili. Yani her evet tarafıyla ilgili de değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü ama bizim buradaki amacımız bu kritik yapıların, özellikle bu kapsamda yer alan kritik yapıların deprem hesaplarının iyi yapılması, güvenilir olması, doğru olması. Evet, yani modern, bunun dışında tabii mimari modern, tasarım var, başka şeyler makine, var. O bakımdan her şeyi kapsadığını iddia etmiyoruz. Yok. Yani öyle bir iddiamız da yok zaten. Ama inşaat mühendisliğinin gerektiği, evet, bütün şeylerde, ki başında da tabii ki depremle ilgili. Hani mesela başka alanlar da var mesela. Onları şey yapmıyor. Öyle mi? Gene tabii, inşaat. Evet. O devam edecek. Bunu, çünkü hepsini yapacağız dersek o zaman çok karışır. İş karışıyor. Doğru. Yani bizim buradaki amacımız belli. Evet. Biz deprem hesabı, deprem Türkiye'de özellikle bu özel yapılarda tasarımı tayin eden, tasarımı etkileyen en temel faktör, birinci faktör evet. Bu. Biliyoruz bunu. Biliyor muyum? Özellikle deprem aktivitesinin yüksek olduğu yerler ama işte bizim büyük şehirlerimizin hemen pek çoğunda da bu var. İstanbul'da tabii, var, İzmir'de tabii. Var, Bursa'da var, Adana'da var. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bunlar zaten Türkiye'nin en büyük, en gelişmiş ve en zengin, en çok yatırım yapılan yerleri. Bu alanlarda hiç değilse, çünkü burada yapacağınız yanlışın sonuçları çok kritik olabilir. Can kaybı bakımından. Yaşıyoruz da tabii. O bakımdan bu işi kontrol altına almak, bu işi iyileştirmek. Evet. Bütün amaç o. Siz önemli bir şey daha söylediniz tabii ki. Aynı zamanda bu projenin yapım aşamasına geçildiğinde bir ekonomi de getirecek gayet herhalde tabii, değil mi? Gayet yani tabii, malzemenin tabii. Hesaplarının daha dikkatli çünkü yapılması. Çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi mühendis belli konularda emin olmadığı zaman doğal olarak emniyetli tarafa kaçar. Doğru. Daha fazla beton, daha fazla... Ne olur ne olmaz şeyiyle. Evet. Bu mesela Türkiye'de köprü tasarımında çok belirgin bir şeydir. Yani Türkiye'de buna biz aşırı projelendirme diyoruz. Over design İngiliz. Yani ama bu aşırı güvenlik anlamına gelmiyor. Her zaman gelmiyor tabii. Tabii. Evet, tabii. Her zaman gelmiyor. Evet. Hem gelmiyor hem de bir sürü para harcıyorsunuz. Evet. Yani Türkiye'de bu işin doğru dürüst yapılmasından dolayı çok büyük maliyetli projeler hazırlıyorsunuz. 1 liraya çıkacak inşaat 2 liraya çıkıyor. Tabii. Yahut o köprüden bir tane yerine 2 tane aynı fiyata 2 tane yapabilirsiniz. Sanki biz çok zenginmişiz gibi. Bu aslında son zamanlarda Türkiye'de bir israf havası var dikkat ederseniz. Her şeyi maalesef hiç ekonomiyi dikkat etmeden müsrif bir biçimde para harcıyoruz. Yatırımlarda, inşaatlarda vesaire. Hiç düşünmüyoruz bunu. Proje bu alanda projenin önemli olduğunu da idraki içinde değiliz. Yani iyi bir projeyle hem daha güvenli hem daha ucuz imalat yapılabileceğini pek düşünemiyoruz. Evet. Bunun bilincinde değiliz. Yani hep konuştuğumuz gibi proje standart bir iştir. Yani herkes aynı şeyi yapar zannediliyor. Değil. Böyle özel şeylerde, özel işlerde dikkat etmezseniz çok pahalı sonuçlara gidebilirsiniz. Bir de parayı başka mühendis... yere harcıyorsunuz hocam. Mesela tabii. Bu yüksek katlı binaların bir kısmını görüyoruz işte. Dış cephe mimarisinin ne harcanan paranın haddi hesabı yok. Bir de yani oranın içine girecek insanlar hep böyle dış cepheye bakarak mı giriyorlar? Onu da bilmiyorum efendim, ama. Efendim şimdi bir de şeyler var. Mesela Ataşehir'de şimdi. Ya. Argun Bey'in de bir zaman Argun Yum'unda arkadaşımızın da ilgili olduğu mesela banka inşaatları var. Evet. Bunlarda eğik kolonlar yapılıyor. Bir banka ismini vermeyeyim. Onun şimdi İstanbul'daki binası şu anda Avrupa inşaat yakasındaki. Devam ediyor. Şeyde Ataşehir'de. Ataşehir'de. Evet. Şimdi bu bina böyle burulmuş bir gibi. Alttan itibaren kolonların yerleri hiçbir katta aynı değil. Bina yukarı çıktıkça dönüyor. Değişiyor. Bina evet. Dönüyor yukarıya böyle. O kadar zor ve o kadar masraflı bir şey ki. Bunun nedir esprisi? Mimar beyefendi, hanımefendi kim yaptıysa onu biliyorum da. Öyle görünmesini istiyor. Evet. Yani bu ve teknik bakımdan aslında bir sürü mahsurlu şeylere projeciyi de itiyor. Projeciler o projenin nasıl yapıldığını da biliyorum. Çünkü bir öğrencim çalıştı o vesileyle biliyorum. Yani o kadar eziyet ettiler ki projeciler için. Çok zor bir şey. Ve tabii çok pahalı bir şey. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunu niye yapıyorsunuz yani? Hem tekniği zorluyorsunuz hem de ilave para harcıyorsunuz. Bu sırf mimari atraksiyon uğruna. Başka hiçbir şey yok. Ödül de alacağı yok herhalde. Değil ama mi? O alanda alırlar. Alırlar. Kendi alanlarında verirler. Evet. Bütün dünyada da bu şey yani biraz bu özenti değil. Evet maalesef. Yani, maalesef. Bu konuda da çok meşhur mimarlar olduğunu, evet. Uluslararası mimarlar evet. Olduğunu evet. Biliyoruz. Evet. Konduruyorlar yani. Evet. Evet. O anlamda da maliyeti falan düşünen pek yok. Ama yani bizim imkanlarımız sizin de dediğiniz gibi kıt yani, yani öyle. Biz gelişmiş bir ülke falan değiliz yani. Evet. Şimdi daha da geriye gittik ya bu son krizde. Biz zengin bir ülke değiliz ki israf edelim. Biz fakir bir ülkeyiz aslında. Evet. Zar zor 10.000 doları gördük, şimdi o da aşağı indi. Ya biz haddimizi bilmiyoruz ama. Evet, bu gözetmen, tasarım gözetimi ve kontrollü aslında sizin senelerden beri çok üzerinde durduğunuz... İşte 2008'den beri, evet. 2008'de İstanbul Belediyesi için hazırladığımız taslakta bu vardı zaten. Evet. Aynen vardı. Hatta bu mühendislik üst kurulu da vardı. Yani o ismi benim o şeyimden almışlar burada. Evet. O zaman işte yüksek binalar üst kurulu demiştik. Şimdi özel binalar çünkü yalnız yüksek binalar. Tabii. Tabii. Mühendislik üst kurulu aynen vardı. Benzer şeyler vardı. Şimdi tabii daha aradan 10 sene içinde bir takım gelişmeler oldu. Şimdi yönetmelik de bunların yönetmelikleri de bu konularla ilgili yönetmelik bölümleri de işte ikinci safhada eğitimini yapacağımız özel konular. Bunlar da iyi hazırlandı. Epey emek verildi. Umarız bundan sonra Türkiye'de bu konular biraz daha düzene girer. Hayır, en önemli güzel haberi verdiniz. Çünkü bakanlık bunu kabul edip bir bakanlık tebliği haline de getirme gayreti içindeyse... Bakanlığa görev verdi şey. Yönetmelik bakanlığa görev verdi. Evet. Bakanlık yapmak zorundaydı. Yönetmelik kabul edilince... Ama yani tabii şunu takdir etmemiz lazım. Bakanlık bu iş kolay bir iş değil. Türkiye'de ilk defa yapıldığı için ve çok mutlu. Şimdi bunun dedikodusu falan yapılacak eminim. Muhakkak. Yani muhakkak. İşte çoğu kişi bunu eleştirecek. İşte yok öyle olsaydı böyle. Bunlar normal. Olması da gerekir. Dava açılabilir. Davalar mutlaka açılır. Mutlaka açılır Türkiye'de. Ama bu ilk defa yapılıyor ve bu iyi bir şey, başlangıç bence. Ha bu tebliğin, bu içeriğin eksikleri de olabilir. Gayet tabii. Çünkü ilk defa yapılıyor. Yani işte biz de yardımcı olmaya çalıştık. Başka arkadaşlar da yani sağ olsunlar bizden görüş aldılar bu hazırlama şeyi içinde. Ama bizim de bu konuda çok büyük deneyimimiz yok. Bu bir uygulama meselesi çünkü. Yani yeni bir sistem kuruyorsunuz. Yani ben teknik bakımdan bu işi biliyorum. Tamam, iyi güzel ama bu ayrı bir konu. Yurt dışı örneklerini de biliyorsunuz işte, ama... Biraz onları, tabii. Onlardan şey yaparak bu konularda yani uzmanlık alanımız değil böyle bir şey, düzenleme yapmak. Tabii. Teknik bir konu değil çünkü. Ama işte elimizde. Ama kaderiniz bu hocam. Siz senelerdir yönetmelik çıkartıyorsunuz. Ama teknik yönetmelik. Doğru. Teknik olunca tamam. Yani mühendislik evet. İşi bu. Ben mühendisim, tamam. Ama bu işin içinde idari taraflar. Evet. Şimdi bu taslağın içinde pek çok idari husus var ki benim aklıma bile gelmez. Çok güzel yazmışlar etmişler yani. Anlatabiliyor muyum? Yani o da bir uzmanlık meselesi. Bakanlık... epey erken başladılar bu işe. Başta biraz sıkıntı çektiler ama daha sonra iyi yoluna girdi iş. Ve hazırlayan arkadaşları da biliyoruz. Çok hakikaten yetkili. Çok iyi, güzel. Çok iyi bürokrat arkadaşlarımız var bakanlıkta. Onlar hazırladılar. İnşallah. Sonra... Bunlar hep sevinç kaynağı hocam. Evet, çünkü evet. Başka bilgi ve tecrübelerimiz hep evet. Farklı örneklerle dolu ama dediğiniz gibi böyle bir şeyin çıkması. Bu çünkü bir müddet sonra sizin yetkin mühendislik çok güzel şey yaptınız. Dediğiniz şimdi ben alana açılacak. Evet, şimdi bu en azından bakın zaten insanlar da şimdiden demeye başlıyorlar. Efendim siz tepeden bu işi konduruyorsunuz. Bunu alttan çözmeniz lazım. Doğru, çok doğru. Ben zaten alttan çözelim diye senelerce yıllardır, uğraşıp 80'lerde 30 senedir ben bu evet. 35 senedir hatta bu yetkin mühendislik şeyi içmeyiz ama olmadı. Bu da biraz programın ilk kısmında söyledim. Bu da karşımıza geldi şimdi. Tabii. Yüksek bina benim önümde duruyor. Yalıtımlı bina yapacağım diyor adam. Yapmam diyemezsin ki. Tamam, yönetmeliği ne yaptık? Bunu kim kontrol edecek? Kim nasıl yapacak? Bu ihtiyaç bunlar. Şimdi bu yetkin mühendisliğin gerekliliği bu vesileyle daha iyi anlaşılacak. Ha aslında bu işin doğrusu bu işi alttan başlamak. Altyapıyı iyi kurup. Düşünün şimdi mesela muhakkak. Biz burada bir takım kriterler koyduk. İşte şu kadar tecrübesi olacak, şu kadar proje yapmış olacak, bilmem ne olacak, yayını olacak, master'ı olacak, doktorası olacak. Bunlara puanlar ver. Halbuki yetkin mühendislik olsa bunların çoğuna gerek yok. Tabii. Adam zaten tabii. O sertifikayı almış. Belki onun deneyimini, kaç yıllık deneyimi var, ne kadar proje yapmış ona bakarsınız. Yani esas altyapısı şey. Bizde bu olmadan İşte o açığı da kapatacak şekilde bir sürü kriter koyduk. Bu kriterlerden işte belli puanlar verilecek vesaire. Bu üst kurul en sonunda şey yapacak ve bir sertifika verecek. Hatta bir bunun şeyini bile hazırlamışlar yani formatını bile. Ha çok güzel. Evet. Evet. Ondan sonra o da iyi olacak. Yani o formatı şeyi olan çerçeveletip duvarına astığında tabii. Prestijli bir şey. Yeni okula girmiş veyahut da okulun ikinci, üçüncü sınıfında olan bir inşaat mühendisliği öğrencisi için de bir hedeftir, hedeftir o. Tabii. Çünkü tabii. Gelirini de yükseltme olanağını bulacaktır tabii, muhakkak. Tabii. Evet. Bakalım işte böyle bir deneyimin içine giriyoruz. Yani. Çok bu güzel. Aslında ilk başta pek olmayacak, hayal gibi görünen bir şeydi bu. Açık söylemem gerekirse kendimle ilgili şey yapmak istemiyorum. O fikir benden çıktı. Evet. Yani 10 sene. Kaç yıldır tekrarlıyoruz ha, şimdi programda. Bu fikri bu ortamda kabul ettireceğimden de emin değildim başta. Yani. Evet. Ama yine şey yaptık. Yani bizim komisyon içinden de karşı çıkan arkadaşlarımız oldu. Olabilir bu doğal. Muhakkak tabii. Ama en de sonunda kabul edildi. Ama işte şey tabii... Sadece biz teknik tarafını, ihtiyacı ortaya koyduk. Düzenlemeyi bakanlığa bırakmamız iyi oldu. Bakanlık mecburen bu düzenlemeyi yapmak zorunda kaldı. Gerçi iyi yapamayabilirdi de ondan da korkuyordum. Ama doğru insanları seçtiler bakanlıkta. Yani onu biliyorum. Çok iyi dediğim gibi bürokrat arkadaşlarımız var. Onlar da oldukça iyi bir taslak hazırladılar şu an itibariyle yani evet. Kesinleşecek. Bizim ama. Stüdyodaki masamız ahşap bir masa. Ben nazar değmesin diye vuruyorum hocam. Evet, evet. Evet yani Türkiye'de. İnşallah bir aşama olacak. Yani tabii çok önemli. Bunun mükemmel olması da kolay değil. Böyle bir sistemi ilk defa kuracağımız için başta aksamalar olabilir. Bu yönetmelikte veya tebliğde eksiklikler görülebilir, düzeltilir. Anlatabiliyor muyum? Bir şeye başlamak lazım. Yani bizde bazen şey oluyor böyle eleştiriliyor işte şu çalışmaz bilmem ne olmaz. Ya kardeşim bir deneyelim Allah'ını seversen. Tabii. Mesela ben bunu Ankara'da üst düzey bir takım firmaların üst düzey şeylerine anlattım. Yöneticilerine anlattınız. Birkaç tanesi bana aynen şunu söylediler. Hocam boşuna uğraşıyorsunuz böyle şeyler Türkiye'de yürümez dediler. Vallahi bilmiyorum bakalım yürüyecek mi yürümeyecek mi deniyoruz dedim ben de ama bir yere geldi şimdi yani. Evet birkaç yılın ardından evet. Aslında böyle akıl veren insanların da senelerden beri bu konuda bir gayret içinde olsalardı belki de bugünkünden farklı bir durumda olabilirdik ve bu bence son derece önemli. Ya bu memleket düzelmez felsefesi var ya. Evet. Böyle evet. Giderseniz hiçbir şey düzelmez. Doğru. Onun için evet düzeltmek zor ama çaba sonuna kadar da sonuna kadar uğraşmak da göstereceksiniz. Lazım. Evet. Yani başka her seferinde yok. Belki yoksa ilerlemiyor, evet. Olmuyor. Evet, her seferinde belki yeniden başlıyorsunuz ama evet. Böyle evet, maalesef. Evet. Yani hem deprem yönetmelikleri için geçerli bu her hem şey, de her şey için geçerli. Mesleği de garanti altına almanın, mesleği de etik bir zemine oturtmanın başka da bir yolu yok hocam. Ve evet. Nihayet yani. Toplum menfaati. Tabii, tabii. Can güvenliği güvenliği, esenliği söz konusu. Son derece önemli. Nihai amaç o. Tabii. Bunlar olmadı mı? İşte inşaatlarda da iş kazalarında işçilerinizi kaybedersiniz. Evet. Binalarda yangın çıktığı zaman evet. İnsanlarınız cayır cayır yanarlar. Bina yıkıldığı zaman içindekiler de altında kalanlar da bu dünyadan evet. Göçüp giderler yani maalesef evet. Böyle. Evet hocam anlaşıldığı kadarıyla Ekim ayının 20'sinden itibaren yoğun bir eğitimler dönemi evet. Başlıyor. Bu sizin dışınızda da bazı insanların, uzmanların yoğun çalışacaklarını gösteriyor. Evet, şu anda işte dediğim gibi ekip evet. Olarak zaten çalışıyoruz. Birkaç grup. Evet. Çelikçiler, betonarmeciler, zeminciler. Şimdi böyle. Bu da çok önemli. Ayrı ayrı ekipler tabii. Oluşturduk. Bunların evet. Da işte koordinasyonunu ben zaman yapıyorum. Zaman birbirinin rakibi gibi görünen yok, alanlar bir arada çalışmaya işte başladılar. Çünkü o alanlarla ilgili bölümleri var. O bölümlerle ilgili açıklama ve örnekleri hazırlıyorlar. Evet. Süremizi doldurduk hocam. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Gelecek ayın son programında dileriz tekrar görüşürüz. Belki de bir başka yerde eğitimlerde olacaksınız programa. Yok, cumartesi pazar. Cumartesi pazarı kurtardık. Söz konusu değil. Evet, çarşambayı kurtarıyoruz. Evet, yani. Evet. Çok çok teşekkürler hocam, sağ olun. Rica ederim. Efendim, bugün Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.